ختم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلقناه في الأناسي في أحسن تقويم ثم جعلنا أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا معين له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له واجل أن سيدنا وسندنا ورفيعنا ورفيقنا وشفيعنا وشفيقنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الحق المبين من الله بالعرش المتين فقد سعى لتبليغه إلينا وإليكم وإلى جميع من في الدنيا سعيا كاملا فقد أودي في هذا السبيل إذا لم يؤذ أحد من قبل ولن يؤذى أحد من بعد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين ضحوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وجميع ما كان لهم في الدنيا ولم يبالوا بهن شيئا إنما كانوا يبالون يتفكرون ويتدبرون كيف يشيعون ويبلغون جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أدى علمهم من المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع في هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز و غیور، پرعزم و باوقار دوست اور ساتھیوں، تاثیر ڈورو کریڑتی بستی اندر انجمن صدائے حق جموں و کشمیر، تاثیر ڈور کی طرف عظمت قرآن کانفرنس جو قرآن انسانیت کی زندگی کا دستور ہے، انسان کی فوز و فلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہے، قرآن ان کتابوں کی طرح نہیں جو کتابیں اس سے پہلے رب ذوالجلال کی طرف سے مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئی، تورات بھی رب کی طرف سے کتاب نازل ہو گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، زبور بھی رب کی طرف سے نازل ہو گئی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل بھی رب کی طرف سے نازل ہو گئی عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن تینوں کتابیں الف سے یا تک مکمل طور پر ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر نازل ہو گئی، اور وہ قلب اطہر پر نازل نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، 40 روز تک روزہ رکھوایا گیا، اس کے بعد رب نے کہا یہ تورات رکھی ہوئی ہے، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، آپ اس سے لے لو، اسی کے مطابق تم اپنی امت کی راہبری کرو، رب نے پیدا کیا تورات کو جس پہ انسان خود سب جو جس پہ زمین و آسمان خود سب جو جس پہ خشکی و تری خود سب دے جس پہ چرند و پرند خود سب دے جس پہ جمادات و حیوانات خود سب دے اسی پر کر رب ذوالجلال تورات کتاب خود، لہذا تورات مخلوق رب بن کر زبور کتاب خود، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں بلوئے ہتھ جاب گئی زبور مکمل کتاب، اب لے لو اور اپنی امت کی راہبری کرو، جلالن پود پود کریت کر دھوان حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام یہ کتاب لے لو اور اپنی امت کی راہبری کرو. ڈیمانڈ نہیں ہوئی کہ اکٹھے نازل ہونی چاہیے. ویل ور آئی قرآن مقدس یہ اکٹھے نازل نہیں ہوا, ایک ہی جگہ نازل نہیں ہوا, ایک ہی روز نازل نہیں ہوا, البتہ ایک ہی قلب اثر پر نازل ہو گیا. اور مرزا قادیانی جیسا ناپاک دل نہیں آ سکتا ہے جس پر قرآن نازل ہو جائے, نعوذ باللہ. کبھی کوئی ساتھی یہ سوال بھی کرتا ہو گیا دل میں آتا ہوگا, یہ صدائے حق والے بڑے سخت ہیں, جب یہ ملعون مرزا قادیانی کا نام آتا ہے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں. جزائے نسوئی یہ نسپن بچی پٹ آنچ یہ وانچ جزائے نسوئی یہ جس گرس پر حمل سب دانچ یہ دانی سوئی یہ جس خاندارنی پر نعوذ باللہ کا اثر کھلن چھو. اگر وہ غیرت مند ہوگا, اگر وہ ہوش والا ہوگا, اگر وہ گنجل نہیں ہوگا, بتاؤ وہ خاموش رہے گا یا زبان کھولے گا؟ بدبخت انسان ہے. اگر اس کی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا گیا وہ خاموش ہے, اگر اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا گیا وہ خاموش ہے, اگر اس کے گھر پر ہاتھ اٹھایا گیا وہ خاموش ہے. لوگوں, تمہاری میری ہماری لاکھوں بیٹیاں قربان, اما فاطمہ رضی اللہ عنہا پر, تمہاری ہماری لاکھوں مائیں قربان, اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پر, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر, تم اپنی ماں کو ماں کہتے ہو؟ تم قرآن نے نہیں کہا, شریعت نے نہیں کہا, لیکن عائشہ کو تو قرآن نے تمہاری ماں کہا, اما خدیجہ کو تو قرآن نے تمہاری ماں کہا, اما حفصہ کو تو قرآن نے تمہاری ماں کہا, زینب و ام کلثوم کو رب نے تمہاری ماں کہا. اگر مرزا قادیانی جیسا شیطان آئے گا وہ کہے گا, یاد رکھو میں کوئی اور انسان نہیں, میں 1300 سال کے بعد دوبارہ محمد آ گیا. اتنی ہی بات نہیں, جو بلاغت والے ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کا مطلب کیا ہے. اگر کسی کا باپ گزر جائے, کسی کی ماں گزر جائے, باپ گزر جائے, ماں زندہ ہے, دوسرے تیسرے دن 1 سال کے بعد کوئی دوسرا انسان آئے گا, کہے گا میں ہی تیرا باپ ہوں, کیا یہ اس کو اپنی ماں کی گالی نہیں سمجھے گا؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ اگر کہے گا, اللہ نہ کرے ہم اپنے بزرگوں اور دوستوں کو سمجھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں ایسے الفاظ کہنے پر, یہ ممبر میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو امت کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ہے. مگر ان شیاطین کی ناپاک مشن کو روکنے کے لیے ہم ایسے الفاظ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے گا مجھے چھوڑ دو اپنی ماں کے پاس اس لیے کہ میں تیرا باپ دوبارہ آ گیا, کون بے غیرت ہوگا جو اس کو سمجھے گا, جو اس کو مانے گا؟ ریویو آف آل ریلیجنز مرزا شیطان کی کتاب ہے, اس میں 14th ولیوم ہے. اس کا نام اس بدبخت نے رکھا ہے کلمۃ الفصل. اس میں صفحہ نمبر 16 پر بھی یہی عبارت موجود ہے, صفحہ نمبر 158 پر بھی یہی عبارت موجود ہے. اس کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے یہ نبی کوئی اور نبی نہیں, یہ وہی نبی ہے جو ایک زمانے میں مکہ میں پیدا ہو گئے تھے, آمنہ سے پیدا ہو گئے, عبداللہ کے بیٹے کہلائے, عبدالمطلب کے پوتے کہلائے, وہی دوبارہ گجرات پور قادیان کے اندر مرزا غلام احمد کی شکل میں آ گیا. اعوذ باللہ. آج سے رسول کہنے والو, جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق رکھنا کیسے گوارا ہوگا, کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہوتے ہیں, ویسا میں جیسے لا رہا ہوں. اللہ اکبر. اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم عورت تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک زبان میں, سیدت النساء اہل الجنہ جنا پتا کن کی جنت ان تمام خاتون سردار. حدیث مبارک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, او لوگو تجھو پتا یہ فاطمہ کوچ امس ناچو پورے زندگی من چار آدمیوں کے علاوہ اس فاطمہ کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا, پوری زندگی میں چار آدمیوں کے علاوہ فاطمہ کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا. ہم تم سور نفر عشق, وہ اپنا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا تھا, وہ اپنے شوہر علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے پردہ تھا, وہ اپنے لخت جگر حسن حسین رضی اللہ عنہما سے بیٹے سے پردہ ہے. ان چار آدمیوں کے علاوہ اس اما فاطمہ کا چہرہ مبارک زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم لوگ چاہتے ہیں میرا جنازہ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ لوگ میرے جنازے میں شرکت کرے. مسلم شریف کی روایت ہے جس کے جنازے کے اندر 40 توحیدی آدمی رب کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ مانتے ہو, رب کے علاوہ کسی کو عادت روا نہ مانتے ہو, رب کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے ہو, رب کے علاوہ کسی کا دستور قبول نہ کرتے ہو, رب کے علاوہ کسی کا آئین نہ مانتے ہو, ایسے 40 آدمی اگر کسی کے جنازے میں ہوں گے رب اعلان کرتا ہے عرش پر اس کے جنازے میں 40 نئے بندے تھے متقی اور پرہیزگار تھے, اوپر عمر کے اس حسنہ پر چلنے والے تھے, زمین گلا رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کون نہ چاہے گا کہ میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. ہاں ہاں, ترمذی شریف کھولو, ترمذی میں تمہیں ملے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. آخری وقت ہوتا ہے, آخری وقت حضرت فاطمہ پریشان, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, عائشہ سن بین ابو بکر صابن کور بچی سگئی خبری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گیتی اسنا خبر, بهم سبی بچی تو بهم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا برد اما فاطمہ نوت والد دو امساد حضور کریم اسلام حیات دنیا اسمان بازوی نوش پانی والدہ محترمہ زند خبری شگاسن بستر علالت اس کا چاسن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مگر گمگین آسان گم کے آسان آسان جتا ہرے مبارک اس تک حضرت اسما جو سوال کرنا فاطمہ سمجھا قبر کھوتا سمجھا گاوئی پریشان دچائی نا پانی مقامش پتا ستاکنا لکھتا جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دچائی نا رب نبی و فرمات فاطمہ تو فضات منی اولو گو بود فاطمہ جو میں نے جگر کا شکر من آدا فقد آدانی یم یعنی فاطمہ تکلیف آترو تیم آترو نے تکلیف ومن آدانی فقد آد اللہ یم یعنی فاطمہ تکلیف آترو تیم آترو نے تکلیف ومن آد اللہ فیوشک این یدخل النار یم رب دل جلال تکلیف آترو تیم اس پیجے گورنے تے جاننے مزمز پانی ریزرویشن تیار تھا وئی فاطمہ تے تینا پتا سوانی نا پانین والی سبن دنیا سندری فاطمہ تو سیدت نسائی اہل جنہ فاطمہ تے جنہ تک تمام خاتون سردار اے فاطمہ تے گالی چسل قبر خوزن اللہ بر مومنو فاطمہ کا جواب سنو فاطمہ کہہ دیا نہیں اسماء میں تو قبر سے نہیں ڈرتی میں تو موت سے نہیں ڈرتی میں تو دنیا کو چھوڑنے سے نہیں ڈرتی میں تو رب سے ملاقات کرنے سے نہیں ڈرتی میں تو نئے اعمال ہاتھ میں لینے سے نہیں ڈرتی میں تو قبر کے احوال سے نہیں ڈرتی میں تو دنیا سے چلے جانے سے نہیں ڈرتی میں تو اپنے نام اعمال کا مجھے کوئی خوف نہیں فاطمہ پھرتی پھر کسی کسی کا خوف ہے تجھے حضرت فاطمہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جل اسماء میں چاکی چیز خوف اکی چیز چھپ غم اکی چیز کم پریشانی جب جل پوری زندگی مغوث میرے چرے مبارک پر کوشی نظر سے مجھ بجل دبن یم ساتھ میں انتقال گاتے یم ساتھ میں انتقال گاتے تن سادہ جنو میں ناس سود وطن کے تن سادہ سمیان جس میں مبارک حرکت کرن کے دبن جنو جو گوف کبر اچانت دوس میرے دائے مبارک میں نے پچھ کر سود وطن نوز نوز جرے مبارک گوسن یا لگفل خبر کاشن بچاج نظر ما پی گر محمد نظر ما پی مینی چارے مبارک سچ اوی کس جنگین تو پریشان آئی میں نے امت چی دینی میں نے امت چی موجی جو ہم چارے مبارک چی چنا رب دو جلال وارث بناون اما فاطمہ سندر چکے گا حضرت رب ذوالجلال اس کو حسن پیش کرن اما فاطمہ رضی اللہ عنہ سند جنس جنس بچ پر گسم گور مار من نظر پی چون بوت گسم یم سکتر تانی وچھے چون بوت گسم پاس کو پادر تانی وچھے خدا کی قسم لوگو حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھو فاطمہ بلا کے لاتی ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو دبجد علی بچیتی گل جوڑی سوانن بچیتی گل جوڑی سوانن یم سات نون انتقار سب دے او تانیا سین وانن نینس بچیت کرتے حفاظت او تانیا سین وانن نکر جب پرد دوری اس لیے کہ میرے ہاتھ اٹھ جاتے تھے اس لیے کہ میں خود حرکت کرتی تھی مگر موت کے بعد میرے ہاتھ جواب دے رہے ہوں گے موت کے بعد عذاب میرے ہاتھ نہیں اٹھے ہوں گے. او علی میرے چہرہ تیرے حوالے ہے, میرا جسم تیرے حوالے ہے, خدا کی قسم مجھ سے وعدہ کر, وعدہ کر علی جب میرا جنازہ ہو جائے گا آپ کسی کو میرے جنازے کی اطلاع نہیں دو گے. کیوں نہیں دو گے؟ خبر زیادہ بھیڑ نہ گئے, خبر زیادہ بھیڑ نہ گئی. نگر سنڈیا پر دگی گا سی وسیع پر سچ عمل کرنے علی مرتضی رضی اللہ عنہ. اس لیے خلیفہ وقت, خلیفہ بلا فخر, خلیفہ اول بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کو بھی علی نے اطلاع نہیں کی ہے وصیت پر عمل کرتے ہوئے. یہ اور فکر کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ مقام کیا کرتا تھا پروردگار نبی تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. لوگوں پتا چلا یم سات حشر کا میدان آتی قیامت کا میدان آتی سوری پل صراط سے پار کرن, آنکھوں نے پل صراط کو پار کیا ہوگا, آنکھوں کو پل صراط پار کرنا ہوگا. جب میری فاطمہ کی باری آ جائے گی اس میدان حشر میں, قیامت کے میدان میں انبیاء بھی ہوں گے, مرسلین بھی ہوں گے, اقیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, محدثین بھی ہوں گے, مفسرین بھی ہوں گے, بزرگان دین بھی ہوں گے, امت رسول بھی ہوں گے, سب کے سب لوگ ہوں گے. سوریا دل مجھن امر کا سوری درد کی پوچھ نیارن, سوریا انبیاء دل مجھن کچھ پرسرات پار کرن. لیکن نبیوں پر گو یم سات وہی واتے میں نے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سنگ رب دجلال فرمائے یا ایوہ الرسل, او میں نے رسولو, او میں نے نبیو, او تانیس مین بند پولیس رات پار کرن بیو ست من کل مشنات اجازت, او تانیس مین بند پولیس رات پار کرن بیو ست مشنات اجازت. لیکن خبردار اب تو میرے نبی کی فاطمہ کو پولیس رات پار کرنے کی باری آ گئی, اب تو تمہیں سر اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سر نیچے رکھو, سر نیچے رکھو نبیو, سر مبارک تھو یو بول رسولو, سر مبارک تھو یو بول. یا اللہ کیا ہے یہ الگ حکم کیا ہے؟ نبیو فرمو اس لیے رب فرمایا اس لیے کیوں میں کہنا میں نے اس نبی سے لخت جزرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پورے صراط پار کرم امس میانے فاطمہ سن سر مبارکت کن چن دنیا میں دکھو سے نظر چمت میری رحمت گوارا نہیں کرے گی, رحمت گوارا نہیں کرے گی. اس فاطمہ کے چہرے پر آج بھی کسی کی نظر پڑ جائے یا اس فاطمہ کا سارا رضی اللہ تعالی عنہا. مگر اب دیکھو, اب دیکھو فاطمہ کا مقام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دنیا کے کتے کو دیکھو, سور سے خطرناک انسان کو دیکھو, مرزا قادیانی شیطان کو دیکھو, کیسا ہے؟ میں نے کھایا اب میں دیکھو, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, ربا معاف کرنا. میری طرف سے اما فاطمہ کی روح مبارک کو سلام کہنا, اما فاطمہ تیری محبت تو میرے رگ ریشے میں ہے, لیکن مسلمان بھائیوں کو بزرگوں کو سمجھانے کے لیے مرزا قادیانی شیطان کی خباثت کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے مجبور ہوں کہنا پر, کیا کہتا ہے مرزا لعین؟ کہتا ہے نہ اٹھا بس من, نعوذ باللہ, نعوذ بالله اما فاطمه اورياني اما فاطمه وچمرياني راه المبارك وچمرياني مزيد دفن لدى شيطان دفن نعوذ بالله باكل يطارم اما فاطمه في المبارك راني كشف तुम्हारी माँ हो कोई बोले, तुम्हारी बेटी हो कोई बोले, हाय हाय, मेरे नबी की फातिमा लावारिस हो गई, ये फातिमा लावारिस हो गई, क्या फातिमा का कोई जुबे दोषा जिंदा नहीं, जो कहे फातिमा, आह की इज्जत पर दान लुटाने के लिए हम फख्र करते हैं मिर्जा काजानी को इंशाल्लाह जब तक धरती से निकाह के नहीं रखेंगे तब तक इंशाल्लाह मुसलमान खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह ये पैगाम हमें देता है कुरान मुकद्दस अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह برطانیہ سے آئے ہوئے اس ملعون شیطان بناوٹی نبی کے لیے موت ہے عظمت قرآن کانفرنس دنیا کے باطل کو چیلنج ہے عظمت قرآن کانفرنس امریکہ کو چیلنج ہے عظمت قرآن کانفرنس مودی کو چیلنج ہے ہائے ہائے مودی تیرا فلان بن گیا گھر واسی کا وہ ہندوستان جس کو ہمارے اکابر نے سر قلم کر کے جگر کا خون دے کے انگریز کے دانتوں سے نکال دیا اور تکبر کا شکار مودی کہتا ہے میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہو کے 5 سال کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کو کافر بنا کے چھوڑ دوں گا مودی یاد رکھ آج بھی انشاءاللہ قرآن کو سینے میں لیے ہوئے نبی کے عاشق موجود ہے آج بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے موجود ہے آج بھی نبی کی سیرت کو سینے سے لگانے والے موجود ہے انشاءاللہ مودی یاد رکھ جب تک تیرا پلان ناصور نہیں ہوتا جب تک تیرا پلان میڈیا ویب نہیں ہوتا تب تک انشاءاللہ ہندوستان میں مسلمان چین سے نہیں رہیں گے یہ عظمت قرآن کانفرنس مودی کے ناپاک عزائم کو چیلنج ہے عظمت قرآن کانفرنس امریکہ سے بدترین سپورٹ مسلمانوں کی صفوں کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کے طریقے کو زندہ کرنے والے مشرف اور نواز شریف کے ناپاک پلانوں کو چیلنج ہے جب امریکہ ہمارے نبی کے کارٹون بناتا ہے تب دنیا کو درد نہیں ہوتا جب خیال کے اندر ہمارے نبی کا کارٹون بنایا جاتا ہے تب بین الاقوامی سیکرٹری بھان کی مون کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا جب خیال کے اندر اس دفتر پر دھماکہ کر کے وہ نبی کے حقیقی عاشق وہ جنت میں مقام پانے والے وہ جس کو نبی نے عالم برزخ کے اندر سلام کیا ہوگا استقبال کیا ہوگا وہ جس کو جامع قرآن عثمان بن عفان نے استقبال کیا ہوگا الحمدللہ انہوں نے جان کا نظارہ پیش کر کے اس دفتر کے اندر دھماکہ کر کے ثبوت کیا ہے پھر اس کے شیطان یاد رکھ آج بھی نبی کی سیرت پر جان کو مٹانے پر فخر کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. جب دفتر کو اڑایا گیا اس وقت میں بان کی منہ ان کے پیٹ میں مروڑ تو پڑ گئے. اس وقت میں دھوکے کا دعویٰ کرنے والا مودی بھی اس کو فون پر تعزیت کرتا ہے, لیکن جب لال مسجد کے اندر معصوم بچیاں اور بچے شہید ہوتے ہیں تب دنیا کی آنکھوں پر پٹی لگ جاتی ہے. کوئی زبان نہیں کھولتا, لیکن الحمدللہ مومن کو تو کہا ہی گیا اب دنیا سجنل, ارے تو کیا مٹائے گا, تو مٹائے گا کیا؟ مومن تو فکر یہ کرتا ہے یہ قرآن دنیا میں مجھ سے راضی رہے. مومن فکر یہ کرتا ہے دنیا سے چلا جاؤں گا. نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا چاہیے مومن کو یہ فکر ہوتا ہے. رب قیامت کے میدان میں کہے, اولین و آخرین سے کہے, یہ بندہ تو عالم سے کھپا میرے لیے تھا. ہاں ہاں یاد رکھو, یہ عظمت قرآن کانفرنس دنیا کے باطل لوگوں کو چیلنج ہے. مگر افسوس ہے, ایک طرف سے دنیا کے اندر ایسے جیالوں کو دیکھ کر طبیعت میں ایمان کی رمق باقی رہتی ہے, ہاں میرا نبی لاوارث نہیں ہے, یہ قرآن لاوارث نہیں ہے, حدیث رسول لاوارث نہیں ہے. دنیا میں جان کو مٹانے پر فخر کرنے والے موجود ہیں, مگر دوسری طرف سے جب دیکھا جاتا ہے اس قرآن کو ہم نے لوگوں کس لیے رکھا, یہ چہارم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ چہلم کرنے کے لیے نہیں ہے, پچوار کرنے کے لیے نہیں ہے, وہروڑ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو بیچ کر پیٹ پالنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ تو رب کی طرف سے پیغام ہے. لوگوں کیسا پیغام ہے؟ ویسا ہی پیغام ہے جب قرآن کا نزول شروع ہو گیا غار حرا سے. دنیا کو للکار کے رکھ دیا, بتوں کو ختم کر کے رکھ دیا, توحید کا جھنکا بجایا, رسالت کا شور شورا ہو گیا, رسالت کا بول بالا ہو گیا, حقیقت آشکارا ہو گئی, نبی نے نبوت کا اعلان کیا, نبی کے شہدائی پیدا ہو گئے. اس وقت میں قرآن کے خلاف سازش رچائی گئی, مکہ المکرمہ کے اندر بھی جب کافروں کو لگا ان مومنین کے دلوں اور سروں سے وایا زبان قرآن مقدس کی تلاوت سے مکے کی کافروں کی عورتیں مسحور ہو جاتی ہے, مگن ہو جاتی ہے قرآن کی میٹھی اور پیاری آواز سن کر. ان کے بچے ایمان لانے لگے, کانفرنس ہو گئی مکہ المکرمہ کے اندر, کیا کیا جائے, ہم نبی کے خلاف کیا پلان بنائے. ہماری عورتیں نبی کی عاشق ہو گئی, ہماری عورتیں قرآن کی تلاوت کرنے لگے, ہمارے بچے نبی کے غلام بن گئے. نبی کے خلاف مار کارا ہوا جائے, کیسے ہوا جائے گا؟ سازش بنائی گئی, رب نے اعلان کیا. نبی سنو سنو, ان کافروں کا اعلان کیا ہے؟ رب نے فرمایا, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من النبي صلى الله عليه وسلم تجربتا يم كافر كسادش مناون يم كافر كسادش بناون يم كافر كمسكري كرن يم كافر كفريب كرن يم كافر كفلان بناون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن يم كافر كفر القرآن نواجه بودن قرآن سنه كموكا فرام مسكره قرآن سنانے کا موقع فراہم مت کرو اپنے بچوں کو قرآن سننے مت دو اپنی بیویوں کو قرآن سننے مت دو کیسے مت دو یہ تھوڑے مانیں گے یہ تھوڑے مانیں گے جس کو جس کی جس کا مزہ آ گیا وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہاں وہ صحابہ کو یہ قرآن کا چکا لگ گیا تھا وہ تو کوڑے کھاتے تھے بقول ابھی فرما رہے تھے ہمارے برادر سجاد صاحب ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان پر انگارہ رکھا جاتا تھا لیکن قرآن کی تلاوت دل میں چھپی نہیں رہتی تھی قرآن بناؤ قرآن بناؤ ولغو فی شور مچایا کرو کیسا شور ایسا شور جو ان لوگوں کے دلوں کو بہا جائے تو شور یہ سمن نوجوان کوشش تو شور یہ سمن اصل نوجوان مگن گزن تو شور یہ سن نوجوان مہو گزن والغو فی لعلکم تغلبون تاکہ تو گج غالب تاکہ قرآن کریم جاواز دبی لبا یاد رکھو بطل ناچو دیت بطل چن دیت کافر چن دیت یہودا نسانا چن دیت چنن چو پاتا یہ درد قرآن کریم و کاشکش یہ درد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت الہدا شکش اس کو تیکے کا مقابلہ کریں گی وہ تو کنکریوں کو بھی تیکو چکا کام لیتا ہے وہ تو کنکریوں سے بھی میزائل کا کام لیتا ہے یہ تو دنیا کو مشاہدہ ہو گیا لہذا کیا ضروری ہے ضروری ہے ان کے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکال دو کیسے نکال دو اوباما کا حکم تھوڑے چلے گا ڈونی بلیئر کا حکم تھوڑے چلے گا اور ان جیٹلی کا حکم تھوڑے چلے گا ہاں یہ ویشو ہندو پریشد شیو سینا کا قرآن تھوڑے چلے گا نہیں انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے مسلمانوں کے دل میں تو محبت ہوتی ہے اس کو کم کرو اسے کم کرو کیسے ولغو فی یس کون مگن گاسے گانا چونا یس کون پیون امس مسلمان گاسے اللهم باسمك اموت وحيا فمن مشتي قصر امس مسلمان الجدي الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والى النشور فمن مشتي قصر امس قصر كنجريو كي ركار دو كنجريو كا دانا دو كنجريو كا دانا دو كاكي سن کرمہو ہو جائے آج کی سازش رچائی جاتی ہے جب ہندو لڑکی کو ریپ ہوتا ہے دہلی کے اندر تب ہندو کا یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے مطالبہ ہوتا ہے ان ریپ کرنے والوں کو وہی سزا دی جائے جو اسلام نے مقرر کر دی اور دہلی کے شیو سینا والوں آج آپ کو سمجھ آ گیا اسلام بیٹی کی حفاظت عصمت کی حفاظت کے لیے جو قانون بناتا ہے تم نے بھی اسے قبول کر دیا ہے مگر تمہاری صرف شیطانی اور حدمی اسلام کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے ورنہ تمہیں پتا ہے اسلام کا قانون قرآن کا قانون جب تک دنیا میں عام نہیں ہوگا نافذ نہیں ہوگا دنیا کے آئینوں کو لاس مار کے پیشاب کر کے پیس کر کے پیروں کے نیچے راؤنڈ کر کے جب تک قرآن کے دستور کو عام نہیں کیا جائے گا تب تک مودی امر کی کوشش کرے گا ناکام ہے اوباما امر کی کوشش کرے گا خدا کی قسم امر کے نام پر وہ فساد ہوتا ہے جب تک قرآن کے پیغام کو ہم پہلے دلوں کے اندر نہیں اتاریں گے اپنے گھروں سے شروع نہیں کریں گے تب تک ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. حدیث مبارک میں نے عرض کی تھی, ترمذی شریف کے اندر روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموئے کیا فرموک, ان هذا الكتاب يرفع اقواما ويدعو به اخرين. او من او من امتیو تو جو یتن دنیا میں کامیاب دس, من امتیو تو جو یتن دنیا پر راہ تاج کرس, من امتیو تو جو یتن دنیا لگام پن ذات اس میں تھاوی, من بن من امتیو تو جی اتن دنیا میں آخرت میں کامیاب گسن. آو میرا پیغام سنو, آو میرا پیغام سنو, ان هذا الكتاب يرفع اقواما, یہ جس کتاب یہ دنیا میں واریا قوم انا قد على مقام عطا کرن چھ سکنا وچن یم سراستان یم زلان سراستان مکی کافر دفن اس. اے نبی ہم آپ کی مجلس میں آ جائیں گے مگر کیا کرو, آپ مجلس میں سنا کالا کرو تا بلال آسن, آپ مجلس میں سنا سون کور گپن رچن و بلال آسن, آپ مجلس میں سنا سور کلا سنتان بلال آسن, تو چنا تو چن دکور کہتا سن اب شکر بلال کرن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے گا جو بلال آسن, او اے نازل گمار گسن یتن دور کلاس لکن نشس یمن سوئی سوئی تون مجلس مجلس من دہن. ہی ہی امیس بلال اس مقام کو رہتا قرآن مقدس اس مقام کو نہیں ستا. نبیو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جلال تجھے پتا جب ساتھ رب دل جلالن وہ پلو اس پانس ملاقات کرن خطر کیا کرن خطر ملاقات کرن خطر جب ساتھ بلون از آسمان جب ساتھ بلون از عرش کرسی تبروش جنتا بولو نے پن دربار اسمان ہر کا میں بان سوچن نون میں مان گوس نے تنگ یون کے سنا سوچن ہے نون میں مان گوس رب اس میں اس بان میں مان اس سرور ایک اون ہے آمینہ سن در یتیف آ احمد مجتبا محمد مصطفی حضرت خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رب دو بہن نمان گوزن تامین نون نبی گوزن تامین مینیت نبیان دست عالم بالات من انسیت پود دقی اچائی آوازہ اچائی آوازہ نبی دو مین ربو یہ کسن آوازہ چھنے بازن نجھ بازن کس پاہی نفرہ چھو پکن نجھ بازن کس پاہی نفرہ چھ چپنی لگت ربن دو بسنن محبوب چچے یا پتا یو کوچھو چچے یا پتا یو کوچھو یہ تیرا گلام امیہ بن خلف کی گلامی سے نکل کر تیری گلامی پر فخر کرنے والا بلال الحبشي کی آواز ہے، بلال حبشی کی چپل سے تحجد کے لیے چلنے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، کل تک جس کو مکے کا چرواہا کہا جاتا تھا، رات آئیے میں تو جوان من مکوک چرواہا تو پہل یہ مزرات دانا جوان من مکوک توڑ کلا دلکان تیمی زبر رب آیا دلال تیری چپل کی آواز سے میں اپنے نبی کو اپنی نعمہ نوازی میں دلاسا دوں گا۔ سبحان اللہ، جو بلال حبشی رضی اللہ یہ بتاتا ہوں جنت تک، بتاتا ہوں جنت تک ان ساتھ یہ ساتھ سواری پہ تھا، امتیو پر گیا میں یہ سوار ایس گودے میں تھک کرے بلال حبشی رضی اللہ جنت میرے لیے کھول دی جائے گی، لیکن خدمت کے طور پر خادم کے طور پر مجھ سے پہلے بلال حبشی جنت میں مبارک قدم کو ڈال دے گا۔ ان ھذا الکتاب یرفع اقواما، یوگ سے کتاب یا دلالت اعلی مقام عطا کرنچ۔ یہ شواریہ مثال، یہ شواریہ مثال، ویدعو به آخرین، اس کی ضمانت میں سے مثال، اس کی ضمانت میں سے مثال موجود۔ الحمدللہ، پتا ہے مجھے میں نے ذلت یقین اچھن یقین وہی جس دوہرات چھن میں نے ذلت یقین آفتاب چھو ختمت واللہ لوگو ان کو زیادہ چھم یقین جنت میں اپنا مقام ہمارے شہید عبدالگورو نے پا لیا ہے۔ اسی کا دن تو چل رہا تھا پچھلے، الحمدللہ فخر اس کرا مجھے نبی کی عزت کو بچانے کے لیے پھانسی پر چڑھایا جائے، جس کو شام کے وقت کہا گیا افضل گرو صبح آپ کو 6 بجے پھانسی ہے۔ ہاں، اس افضل گرو کے بچے بھی تھے میرے آپ کی طرح، اس افضل گرو کی بیوی بھی تھی، اس افضل گرو کے ماں باپ بھی تھے۔ خدا کی قسم، افضل گرو نے پوری رات میں نہیں کہا بوچھن تو نہیں ہو ایم ورد پور رات بکر ہاں پنی کھاندہ نہیں رہا تھا، اس لئے جب تو جدا ہے نا بوچھا تو من لگتے جگرن بو کس کو مجھے جدا کیا گیا ہے۔ یہ افضل گرو کوئی شکایت کا لفظ بھی اپنے خط میں نہیں لکھتا ہے، بلکہ ابو گرو رات بھر رب کی دربار میں دعائیں مانگتا نماز پڑھتا اور فخر کرتا تھا رب میری شہادت کو قبول فرما۔ یہ ہوئی پیغام جو ونج عظمت قرآن، یہ ہو جو عرض کی مثال موجود مگر کمن کم تعداد میں زیادہ تعداد میں آج نابس میں ان قرآن کریم دشی عباس یہ چھ اک دے جان کتاب یعنی میں صرف انگریزی پر دور دور پر چچا تھومس جی تاکشت پر اللہ گواہ خدا کی قسم رب نے آج تک کسی کتاب کو نہیں کہا یہ کتاب بولتی ہے، قرآن کے بارے میں رب نے کہا خدا کی قسم بولنے والی کتاب ہے، بولتا وہی ہے جو جاندار، بولتا وہی ہے جو جاندار ہو۔ اما یہ قرآن میں کرم شکایت رب ہو یا گرس مزہ اردو کتاب، میں نے پرور جگارا تکمن امت مقصود جذب یتھ منزا انگریزی کتاب تھی یتھ منزا اردو ہسٹری کتاب تھی ان کتابوں کو ہر دن کھول کے مطالعہ کیا جاتا ہے سٹڈی کیا جاتا ہے ہفتے ہفتے تک اگر کھولنے کے لیے ایسی کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے ہماری قرآن کی شکایت میں کوئی مشت من بد نصیب لکن یوں مطلق پروردگار تھکاون چھو تو چھو بدو مکھو بندو یہ میون نبی آؤ کر وہ قیام سے دو سفرش تھے مگر یہاں کہ وہ نالا تھک تھے وہ جو پانس تھا خبر تو یہ سب تمن لکن یمن یہ نبی جنت اپنے گسن خاطر سفرش کری کہ یہ جنت میں رکاوٹ واپس نالس تھک کری رب نے دربار میں شکایت کری رب نے کردار کھولو یہ بار کھولو گوڑنے کی سب کھولو آیت مبارکہ میلی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اي من پروردگار رب دبن نو نبی کے شکایت قیام تے دو نو نبی کری شکایت کر شکایت کری قیام تے دو یا ربی اے میں نے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من امت نو تو اخری زمان اسمس نو القرآن کریم پس پشت تو مست تکمن ایز من پس تکمن آئینن پس گسن یہاں پر تیری بین آسیا نیلو پر کا قتل بھی ہوتا ہے اس میں دری بھی ہوتی ہے مجرم کو بچایا جاتا ہے یہاں پر تیرے بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے کتے کی موت پر چرچا ہوتا ہے مگر تیرے بھائی کی موت پر کوئی چرچا تو کس دنیاوی رنگ ریلیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے قرآن کا پیغام ہے لہذا انجمن صدائے حق جموں کشمیر تحصیل دور و اسندر کیڑ بستی کا لوگو گواہ روزو رب سے وعدہ کرو ربا اٹھتے وقت نیند سے اٹھتے ہوئے تیرے قرآن سے ملاقات ضرور کرے انشاءاللہ قرآن کے احکام پر چلیں گے قرآن کے دستور کو مانیں گے قرآن کے دستور کو مانیں گے بھی اللہ ہم سب کو قرآن پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین